Як увішоў за пцугамі ў руках, заду гучна тупалі коні, ехалі баярскія воі, абвіўшы зялёнай мяккай зіразой коп'і. З кожным імгненнем Якаў набліжаўся да горада, пра які столькі чуў, пра які штонноч намарыў, лежачы на цесных брудных палатках разам з чалядзінамі. Паветра гэтага горада робіць людзей свабоднымі, зямля гэтага горада толькі на яе ступіш, дае сілу і радасць. Вось ён ужо выплывае купаламі Сафіі, які быццам сем чырвона-залатых пялёсткаў і рвуцца ў неба. Вось паказаліся ўжо цэрквы ў золаце, срэбры і медзі, шэрыя непарушныя муры манастыроў. Дзвіна асляпіла вочы блакітам, а на ёй безліч ветразяў, чырвоных, сініх, зялёных. Кіпіць, як мурашнік торжышча. Усё, што расце ў полі, што шуміць у лесе, што плавае ў рацэ, што ляжыць у зямлі, усё прадаецца тут. Пільна сочаць за сваім таварам купцы. Рыхтуюць да няблізкай дарогі свае лайбы, стругі і шкуты карабельшчыкі. Забіваюць пазы між дубовымі дошкамі белай кудзеляю, заліваюць днішчы і баржы цягучай смалой, меднымі цвікамі прыбіваюць да палубы цюленевыя шкуры. Ганчары круцяць свае колы, гліна спявае пад пальцамі, а на сподзе свежых збаноў і гаршкоў, карчах і макатроў кожны ганчар трэсачкай або саломінкай выводзіць свой знак, сваю пячатку. Цісляры спорна грукаюць сякерамі, ярка-белымі трэскамі засыпаны іхнія ногі. Каменячосы абсякаюць, абгладжваюць валуны. Іскры вылятаюць з дзікіх камянёў. Кажамякі і чабатары размінаюць, чысцяць, рэжуць шкуры. Збройнікі наточваюць рогвіцы і коп'і. Стэпнікі танцуюць з бубнамі ў смуглых руках. Яўрэі прадаюць варанае мяса і абаранкі з макам. Крышыцца камень, звініць метал, зіхаціць льецца вада, шумяць вуліцы. Плошча ля Сафіі напоўнена сонцам і ветрам, і ўсюды народ, густы, харобры народ. О, Полацк магутны, светлае вока на твары зямным. Палачэнне дружны віталі Усяславаў меч, які тройка белых коней везла па прабойнай вуліцы, потым па вялікім пасадзе. З вялікага пасада праз вароты крывіцкай вежы меч уехаў на дзядзінец. Епіскап Дыянісій разам з усім клірам выйшаў насустрач Сафійскага сабора. Божыя служкі, спяваючы псалмы, неслі крыжы, абразы, харугвы. Епіскап асвяціў меч, потым пасаднік радша ўзяў меч з футарала, прыціснуў яго лязом да правага пляча і зрабіў круг вакол Сафіі. Усе маўчалі, стаялі кожны на сваім месцы, глядзелі, як ззяе пад вясновым сонцам меч. «Слава мячу, вся слававу!» – крычаў натоўп. Дыміж мужоў вечнікаў не было князя Уладзіміра, не прыехаў збельчыцца ў князь. Ці то справа неадкладная затрымалі, ці то хвароба, ніхто не ведаў. Некаторыя ж казалі, праўда, засцярогаю, што паехаў князь са сваімі лоўчымі на бабровыя ловы, лоўчае паляўнічае. І баярства было няшмат на плошчы, сядзелі ў сваіх палатах, мёд пілі, чакалі. Той крыж навечы, калі патрабавалі баяры ў князя Уладзіміра весці Полацк на рыгу, быў ужо забыты. Епіскап Альберт не драмаў, слаў да баяр тайных ганцоў з падарункамі, з клятвамі у хрысціянскай любові і згодзе. Толькі купцы з крывіцкага ста, рамеснікі і чорны люд віталі меч Узяславаў. Разумелі, будзе моцная полацкая зямля, будуць моцныя і яны. Ім патрэбен быў гандаль, тавары свае, грузы трэба было па дзвіне і варажскаму мору весці без страху, мыта не плацячы нязваным тэўтонам. Князь Вячка чакаўся з кукейноса толькі заўтра. Заўтра ж павінна было сысціся вечар, каб уручыць князю меч. Са згоды епіскапа Дыянісія і пасадніка радчы баярын Іван забраў на ноч меч у свае гарадскія палаты, што былі збудаваны тут жа на дзядзінцы непадалёку ад крывіцкай вежы. Як увесь гэты час месца сабе не знаходзіў, в адным кроку ад яго была воля. Яе, здаецца, можна было пакаратаць рукою. Вось гэты купцы, барадатыя, загарэлыя, воля, прыбіцца б да іх, як да журавлінай чарады, і можна паплыць у далёкія моры, у дзівосныя краіны, дзе ад гарачага сонца растаюць камяні, дзе бруяцца рэкі з птушынага малака, дзе жывуць людзі з сабачымі галовамі. Вось гэтыя рамеснікі, жылістыя, вясёлыя, гаваркія, воля, яны ведаюць таямніцы жалеза і каменю. За вогненную бараду трымаюць яны агонь, што бушуе ў горнах і ў печах домніцах. Быць бы у іх унотам, ваданосам, прыбіральшчыкам смецця, абы вольным. Дыякава і Чухому неадступна пільнавалі баярскія грыдні. Як сабачыя хвасты валачыліся следам, дзе тут уцячэш? Усадзяць кап'ё між лапатак і кінуць на памыйную яму. Або яшчэ горш, зловяць, жывога месца на скоры не пакінуць, а потым на жалезным ашыніку і ланцугу у падзямелле пад баярскімі палатамі кінуць, у поруб, дзе вока чалавечае слепне ад вечнага змроку, дзе пацукі па руках чалавечых ходзяць. Баярын Іван спыніўся на начлег у сваіх гарадскіх палатах. Багаты стол чакаў яго, лазні, мякі пуховы ложак, маладыя прыгожыя чаляніцы, якія, каб баярын соладка спаў, гусінымі пёрамі пяткі яму казычыць. Смачна спаў баярын у тую ноч, як у Чухомам паклаліся спаць у малой грыдніцы, дзе звычайна жыве і сталуецца чорная баярская чэлядзь, дрывасекі, начныя вартаўнікі, фурманы. Тут жа, як гэта ўжо спрадвеку павялося, жывуць клапы і прусакі. Неўзабаве сон, як цяжкі надмагільны камень, наваліўся на грыдніцу. Чэлядзь, змучаная за дзень, спала храпучы і раз-пораз нешта мармычучы. Спаў Чухома. Толькі Якаў, лежачы на спіне, падклаўшы пад галаву рукі, ніяк не мог заснуць. Душа ягоная, усе думкі былі на плошчы перад Сафіяй, там, дзе зусім нядаўна шчодра свяціла сонца, дзе шумеў полацкі люд. Няўжо ён, Якаў, млады, моцны, так і памрэ нявольнікам? Начныя зоркі зялі над Полацкам. Зяў месяц. Срэбныя воблачкі лёгка плылі ў цішыні празрыстага неба. Раптам сусед Якава па палатках, малады, высокі і хударлявы чалядзін, узняўся, быццам яго нешта падкінула са свайго месца. Колькі мгненняў ён сядзеў заплюшчанымі вачамі з нейкім ціхім смуткам на твары. Прамень месяца праз шчыліну ў акне, зацягнутым бычыным пухіром, упаў на высокі бледны лоб. Здавалася, чалядзін толькі і чакаў гэтага. Здавалася, тонкі месячны прамень быў той рукой, што падняла яго і аддала толькі аднаму яму зразумелы загад. Ён сядзеў зусім побач з Якавам. Ён спаў і не спаў, бо трапяталі бровы. У кутках вуснаў цеплілася слабая усмешка. Ён быў падобны на кветку, бледную і кволую. Кветкі раніцой паварочваюць свае галоўкі насустрач сонцу, а яго ж быў гаспадаром начны месяц. Вось ён уздрыгнуў. Сутрага прабегла па твары. Чалядзін лёгка, бесшумна злез, не адкрываючы вачэй, з палаткаў пайшоў да дзвярэй, адцягнуў дубовую завалу, нячутна расчыніў дзверы і знік, растварыўся ў цемені ночы. Ніхто ў грыдніцы нават не варухнуўся. Усе спалі, як забітыя. Як устрашэнна ўражаны нечаканым відовішчам, ляжаў на палатках і не дыхаў. Няўжо гэты хлопец кожную ноч так ходзіць? А што, калі ён надумае перадушыць усіх? Сам сонны падавіць сонных, і ніхто нічога ведаць не будзе. Але ж куды і дзеля чаго ён пайшоў? Як услед за хлопцам нячутна саскочыў з палатку, асцярожна выйшаў на двор. Як белы птах плыў над горадам месяц. Туманілася наваколле, ні агеньчыку, ні голасу чалавечага. Быццам горад заснуў і ніколі больш не прачнецца. Дзе ж малады чалядзін? Як ні напружваў Якаў зрок і слых, нідзе нікога не было. Але не праваліўся ж чалядзін скрозь зямлю. І праз вастраверхі дубовы частакол не мог ён перабрацца. Там варта баярская стаіць з калатушкамі, да і частакол дужа высокі. І раптам узняўшы ў гору вочы, як убачыў чалядзіна і аслупянеў ад нечаканасці і жаху. Чалядзін заплюшчанымі вачамі ішоў пакрытым асінавай гонтай даху грыдніцы. Вось узабраўся на самы верх і накіраваўся да вільчыка. Ён быў у шэрай споднай кашулі і здаваўся вылепленым з пацямнелага сакавіцкага снегу. Ён ішоў лёгка, роўна, быццам трымаўся за месячныя промні, быццам быў прывязаны да іх. Якая сіла вяла яго? Што прымушала яго ўставаць уначы і, павярнуўшы да месяца сонны твар, блукаць па стрэхах? Няўжо гэта патрэбна Богу, Богу, які ахоўвае ўсё жывое? Калі ж Бог ні пры чым, то хлопцы вадзіў бы пад месяцам д'ябал. Якаў, схаваўшыся ў цень пад маладзенькай бярозай, што расла на двары, не дрыва ад чалядзіна вачэй. Вось той дайшоў да самага вільчыка. Яшчэ крок і абарвецца, паляціць уніз цяжкае соннае цела. Але над самай прорваю малады чалядзін спыніўся, нібы нехта прытрымаў яго за локаць. Ён стаяў заліты месячным святлом і быў падобны на ідала балвана. Такога разам з мірошкам знайшоў калісьці Якаў у лясным гушчары каля гарэлай весі. Раптам на супрацьлеглым баку двара пачуўся ўсхваляваны чалавечы голас, а потым шэпт: «Цішэй, цішэй, ты яго разбудзіш, баярын, і ён разаб'ецца». Значыць, не адзін толькі Якаў сачыў за чалядзінам.